राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राति जेबे बढ़े धीरे धीरे तुम कथा बेसी बेसी मने पड़े भारी कष्ट लगे राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राती जेबे बढ़े धीरे धीरे राती जेबे बढ़े धीरे धीरे छटपट करे अझट पवन झरकारे पशि आसी आलु अलिभिले अंधार मातिले तम मुह जाए दिसी छटपट करे अझट पवन झरकारे पशि आसी आलु अलिभिले अंधार मातिले तम मुह जाए दिसी निद चली जाए दूरे दूरे निद चली जाए दूरे दूरे इच्छा सब कड़ा मोड़े भारी कष्ट लगे राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राति हजे दिगंतरे जन जेबे हजे दिगंतरे तम कथा भावी भावी राति सरे तुमको मिस कर राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राति जेबे बढ़े धीरे धीरे राधे जेबे बढ़े धीरे।